เรื่องแปลกๆเรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังชื่อคุณเพชรครับคุณเพชรเล่าว่าอันนี้เป็นเรื่องของพี่ธงซึ่งเป็นญาติห่างๆของแกผู้มีอาชีพเกษตรกรทำนาทำไร่อยู่บ้านแดนชุมพลหรือบ้านทุ่งนาวเขตอำเภอสองจังหวัดแพร่พี่ธงเล่าให้แกฟังเนี่ยตอนนั้นแกยังเป็นวัยรุ่นหนีโรงเรียนแล้วก็ถีบจักรยานจากบ้านพ่อแม่ไปกินนอนอยู่ที่บ้านพี่ธงเพราะไม่อยากเรียนใครๆเขาชอบเรียกพี่ธงว่าพี่ธงบ่าวเคินคำว่าบ่าวเคินเนี่ยเป็นคำจำกัดความของผู้ชายที่อายุเกินหนุ่มแต่ยังไม่มีเมียบ่าวก็คือหนุ่มส่วนเคินแปลว่าเหลือบ่าวเคินก็คือผู้ชายที่หาเมียไม่ได้เพราะไม่มีใครยอมแต่งงานด้วยหรือเป็นเพราะคนช่างเลือกทำนองนั้นคนเป็นบ่าวเคินหรือว่าหนุ่มใหญ่ผู้ไม่มีใครผูกสมัครรักใครจะยอมเป็นเมียนั้นส่วนใหญ่จะถูกล้อเลียนให้ได้เก้อเขินอับอายเสมอโดยเฉพาะการล้อเลียนจากสาวน้อยสาวใหญ่แล้วก็แม่ไม้พี่ธงบ่าวเคินก็เข้าลักษณะเนี้ยเป็นตัวตลกเป็นตัวที่เหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อถูกล้อเลียนกลายเป็นคนไม่มีความมั่นใจในตนเองพูดก็เหนียมเหนียมแม้ว่าจะกินเหล้าตึงแล้วก็เถอะแกก็เลยมีแต่เพื่อนผู้ชายชอบเก็บตัวแล้วก็เก็บเงินนานๆถึงจะเข้าเมืองเพื่อไปซื้อความสุขสักครั้งเวลาที่เหลือก็ตรากตรำอยู่ในท้องไร่ท้องนาเสร็จนาเกี่ยวข้าวแล้วก็ไปไร่ลงมันหมดทั้งข้าวไร่แตงโมถั่วเขียวก็คนจะเกิดมาเพื่อจะเป็นผู้ไม่ถูกปรารถนาจากเพศตรงข้ามแม้จะขยันจนเนื้อตัวแทบจะละลายกลายเป็นดินเป็นหญ้าผู้หญิงก็ไม่เห็นสรรพคุณอันเป็นเลิศนี้พวกเพื่อนๆพี่ธงก็บอกคนไม่เห็นผีก็เห็นแล้ววะพวกเพื่อนๆพี่ธงที่มีเมียลำบากไปแล้วก็พยายามจะผลักดันหนุนหลังให้พี่ธงร่วมลำบากไปด้วยก็พากันมาให้กำลังใจอย่างเนี้ยทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าการมีเมียเนี่ยมันหมายถึงการหมดอิสรภาพเสรีทั้งสิ้นทั้งปวงแต่ก็ไม่วายุราวกับว่าคำพูดให้กำลังใจของเพื่อนที่ว่าคนไม่เห็นผีก็เห็นเนี่ยนั่นแหละจะเป็นประกาศิตหรือว่าท้าทายสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงไอ้ตัวผีนั่นแหละเพราะว่าคุณเพชรเนี่ยกินนอนเกาะพี่ธงแจแกก็เลยเห็นคุณเพชรเป็นเพื่อนสนิทที่สุดในช่วงที่ไปอยู่กับแกก็กล้าเล่าเรื่องพิลึกพิลั่นให้ฟังก็เรื่องผีแหละเมื่อแรกฟังคุณเพชรไม่ค่อยเชื่อแกเพราะคิดว่าคนถูกสังคมกดดันอย่างพี่ธงคงจะเกิดอาการเพี้ยนไปก็ได้เรื่องสมมุติจินตนาการแปลกแยกก็อาจจะเกิดขึ้นตามความคิดเพราะว่าเรื่องที่แกเล่านั้นเป็นเรื่องของผีสาวที่ปรากฏให้แกเห็นทั้งที่เป็นเงาเลือนๆแล้วก็เป็นรูปร่างตัวตนเหมือนกับคนจริงๆที่มีชีวิตเลือดเนื้ออีกทั้งปรากฏให้เห็นทั้งที่บ้านและเมื่อตามจากไร่เพื่อนมาส่งพี่ธงแล้วก็ปรากฏตัวที่ไร่ให้เห็นเสมอรวมทั้งมีการสนทนาโต้ตอบกันหลายครั้งเพชรก็ยังนึกว่าพี่ธงน่าจะเป็นเอามากแกบอกว่าครั้งแรกที่เกิดเหตุเนี่ยแกเอาข้าวเหนียวใส่แอปข้าวใบตองห่อน้ำพริกตาแดงไข่ต้ม2ลูกปอกเปลือกแล้วใส่บิณฑโตไปด้วยแกงงในตอนกลางวันคิดว่าความจำเสื่อมไปแน่ๆตอนที่เตรียมจะกินข้าวปรากฏว่าไข่ต้มที่ว่าเอามา2ลูกมันเหลือลูกเดียวข้าวเหนียวแหว่งไปหน่อยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแกก็สงสัยถ้าเป็นหมาเป็นแมวมันคงไม่มีปัญญาเปิดปิ่นโตจะว่าเพื่อนมาล้อเล่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะไร่แกอยู่ห่างจากชาวบ้านตั้งเยอะก็เก็บความสงสัยไว้วันนึงพออีกวันก็ห่อข้าวกับปลาตะเพียนปิ้งไป5ตัวคราวนี้ปลาเหลือ3ข้าวเหนียวก็พร่องไปอีกวันที่3แกก็เลยแอบดูไม่ยอมทำงานทำการอะไรนึกในใจวันนี้กูจะต้องจับขโมยให้ได้แกเล่าอย่างตื่นเต้นว่ามีผู้หญิงแกบอกผู้หญิงว่ะไม่สวยหรอกท้วมๆแต่ก็น่ารักพอฉันเห็นแม่นั่นนั่งกินข้าวนะฉันก็พรวดพราดออกไปชี้หน้าเฮ้ยขโมยข้าวกินเหรอผู้หญิงร่างท้วมสะดุ้งเฮือกหันมามองพี่ธงซึ่งพี่ธงก็บอกว่าหน้าตาเธอก็ธรรมดาเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปยังไม่ทันที่พี่ธงจะคิดทำอะไรผู้หญิงร่างท้วมก็พรวดพราดลุกขึ้นวิ่งไปทางต้นข่อยใหญ่พี่ธงก็มองตามเห็นชัดว่าเธอหายแวบไปพี่ธงวิ่งตามไปดูก็ไม่เห็นอ้อมไปดูด้านหลังต้นไม้ก็ไม่มีวี่แววจะหลบไปทางไหนได้แกก็เกิดขนลุกขนชันขึ้นมาแกก็พูดกับตัวเองเฮ้ยผีซะละมั้งท่าลมแรงแห้งวูบวาบมาใบไม้ไหล ใบก็ร่วงจากต้นและปลิวกรอบแกรบไปตามพื้นแกได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงหัวเราะคิกๆๆแล้วก็ย้ำว่าเป็นเสียงหัวเราะที่น่ารักมากเลยว่างั้นแกมองซ้ายมองขวาไม่มีใครความคิดห่ำๆทำให้แกอยากจะลองว่าเป็นคนหรือผีแกก็ร้องบอกไปผีหรือคนเนี่ยนะทำไมมาลักกินขโมยกินขอกันกินก็ได้มันไม่ดีนะเงียบอยู่ครู่หนึ่งไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงตอบโต้บรรยากาศในเวลานั้นแปลกออกไปพี่ธงก็เกิดความรู้สึกเหมือนแกหวิวใจเหมือนกับถูกล้อเลียนเรื่องไม่มีเมียอีกนี่เอาอย่างนี้นะพรุ่งนี้มากินดีๆก็แล้วกันมากินพร้อมกันไม่ต้องลักกินซ่อนกินเราไม่ชอบถ้าเป็นคนเราจะสับคอเลยล่ะถ้าเป็นผีเราจะแช่งชักให้ตกนรกไม่ได้ผุดได้เกิดแกขู่ไปอย่างนั้นเองแต่ในใจก็คิดว่าน่าจะเป็นผีเพราะหายตัวได้เนี่ยขากลับจากไร่ไปบ้านจะถึงทางเข้าบ้านนั้นก็โผล่เพลเต็มทีแล้วแกก็นึกแปลกใจที่ตลอดทางนั้นแกต้องยกแขนขึ้นดมว่ามันมีกลิ่นหอมแปลกๆเหมือนกับดอกไม้มาจากไหนมองหาดอกไอ้ที่มีกลิ่นก็ไม่มีต้นแกไม่เคยได้กลิ่นอะไรแบบนี้มาก่อนพอย่างเท้าเข้าบ้านหมาหางกุดที่เลี้ยงไว้มันกลับจำแกไม่ได้มันเห่าซะจนต้องไล่เตะมันคืนนั้นอาบน้ำกินข้าวแล้วแกก็เข้านอนได้ยินเสียงพ่อหนานบุญพ่อของแกสวดมนต์พึมพำพึมพำเหมือนกับทุกคืนแล้วแกก็ม้อยหลับไปพี่ธงแกผูกนาฬิกาข้อมือนอนเหมือนกับหนุ่มชาวไร่ขี้โอทั้งหลายตอนแกสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะไอ้หางกุดมันเห่าหอนอยู่ตอนนั้นหน้าปัดนาฬิกาส่องแสงสีเขียวพรายน้ำบอกเวลาตีสองพี่ธงรู้ตัวตลอดว่าแกตื่นเต็มที่ไม่ได้ฝันเด็ดขาดแกได้ยินเสียงไอ้หางกุดมันร้องโหยหวนเหมือนกระโดนตีหรือว่าโดนขว้างมันวิ่งไปเห่าหอนนอกบ้านเหมือนกลัวจะเจ็บตัวอีกเสร็จแล้วหูก็ได้ยินชัดเจนว่ามีเสียงผู้หญิงกระซิบเรียกพี่หนานพี่หนานฉันจะมาคุยกับพี่นะฉันเข้าบ้านไม่ได้เสียงนั้นไม่ได้โหยหวนอะไรแต่ก็เป็นเสียงคนพูดเสียงยันยานเท่านั้นเองอย่างที่มีคนเขาบอกว่าเสียงผีมันต้องเย็นเยือกไม่ใช่อะแกได้ยินเป็นเสียงคนธรรมดาธรรมดานี่แหละแล้วก็รู้สึกจะคุ้นๆแต่ใจนึงก็นึกว่าต้องเป็นผีแน่เพราะมาเรียกหายามค่ำคืนแล้วยังบอกว่าเข้าบ้านไม่ได้แกก็นึกว่าก็มึงเป็นผีนะบ้านกูก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อกูเป็นคนมีคาถาอาคมพอแกคิดเป็นคำพูดว่ามึงกูเท่านั้นในหูแกก็ได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญตัดพ้อต่อว่าจากเสียงผู้หญิงคนนั้นพี่ธงรู้สึกมันบีบคั้นจิตใจอย่างรุนแรงแกไม่ได้กลัวแต่หวิวใจอย่างประหลาดเกิดความกลัวตายจากอำนาจลี้ลับนั้นแกก็ตะโกนขึ้นสุดเสียงอีพ่อพอแกรู้ตัวอีกทีพี่น้องในบ้านก็ลุกขึ้นมามุงดูที่แกนอนแกนอนดิ้นพรวดพราดเหงื่อการแตกท่วมตัวพ่อหนานบุญพ่อของพี่ธงพยักหน้าเงือกๆผีทักมึงนะสวดมนต์นะสวดมนต์พรุ่งนี้ก็ใส่บาตรกวดน้ำซะพี่ธงไม่เป็นอันนอนอีกอ่ะครุ่นคิดแต่เรื่องเสียงเรียกประหลาดนั้นอีกวันต่อมาพี่ธงก็ห่อข้าวไปกินที่ไร่อีกเหมือนเคยคราวนี้พอไปถึงแกก็เรียกเหมือนกับเรียกคนเลยอ้าวใครก็ได้ที่ไปหาพี่หนานเมื่อคืนน่ะจะเป็นผีหรือเป็นคนก็เถอะมากินข้าวด้วยกันเอามาเผื่อแล้วแกก็จัดการเตรียมข้าวตั้งสำรับบนพื้นห้างนั่งขัดสมาธิยิ้มแย้มออกปากชวนให้ใครก็ไม่รู้มากินข้าวด้วยกันในทันทีนั้นในหูแกก็แว่วได้ยินเสียงผู้หญิงอีกงูเห่าอยู่ใต้กระสอบเสียงนี้ดังซ้ำๆหลายหนงูเห่าอยู่ใต้กระสอบแกไม่อยากเชื่อแต่ก็ปราดไปที่กองกระสอบที่เตรียมมาใส่ข้าวโพดพอกระชากกระสอบออกพี่ธงยืนตัวแข็งงูเห่าตัวดำมาเมื่อมใหญ่เท่าข้อมือพองกหัวตั้งแผ่แม่เบี้ยเตรียมฉกกัดแกขนลุกสู้และยืนตัวแข็งอยู่นานพอได้สติก็ค่อยขยับตัวอย่างแผ่วเบาที่สุดถอยออกมาแล้วก็หาก้อนดินโยนใส่งูตัวนั้นมันฉกอยู่สองสามทีแล้วก็ค่อยๆล่าถอยเข้าไปในพงหญ้าแกก็นึกไม่เวรเอ้ยเพราะกะอยู่แล้วเมื่อกินข้าวเสร็จจะเอากระสอบไปใส่ข้าวโพดซึ่งมันก็น่าแปลกที่มีเสียงเตือนจากผู้หญิงซึ่งแกมั่นใจว่าจะต้องเป็นเสียงผู้หญิงร่างท้วมที่มาแอบขโมยข้าวกินนั่นแหละพี่ธงก็พูดคนเดียวบอกเธอใช่ไหมล่ะที่พูดกับพี่หนานน่ะใช่ฉันเองออกมาให้เห็นสิไม่กลัวหรอกเป็นผีใช่ไหมใช่หนูเร่ร่อนมาจากที่ไหนไม่รู้มาถึงนี่เห็นข้าวหิวก็เลยลักกินพี่ธงแกก็บ้าๆอยู่ด้วยแกก็หัวเราะไม่ดีนะขโมยเขากินน่ะ รู้ว่าไม่ดีแต่มันหิวอ่ะมันอยากกินของพี่ที่สุดเห็นที่อื่นเยอะแยะไม่อยากกินเลยแต่เห็นของพี่แล้วอยากกินนะพี่ธงก็พูดยังกับผู้ใหญ่พูดกับเด็กเอาสิกินก็กินแล้วจะอยู่ที่นี่นานไหมจะไปไหนต่อพี่ให้หนูอยู่ไหมล่ะก็ตามสบายเถอะข้าวอยู่นี่นะถ้าจะอยู่ที่นี่ก็จะเอาข้าวมาเผื่อทุกวันลมแรงแม้จะร้อนแห้งกันโชกมาวูบวูบหอบเอากลิ่นดอกไม้ป่ามาจากชายดงชวนให้ชื่นใจอย่างประหลาดเลยเวลานั้นพี่ธงก็เพิ่งนึกได้เอ๊ะนี่กูเป็นอะไรแปลว่ากูพูดอยู่คนเดียวหรือจะเป็นผีพูดอยู่กับผีอ้าวนี่ขอถามอะไรหน่อยตัวเธอทำไมไม่แลบลิ้นปิ้นตาหลอกคนเหรอถ้าเธอเป็นผีอ่ะมีเสียงหัวเราะคิกคิกคิกคิกพี่ธงบอกว่าเป็นเสียงหัวเราะที่น่ารักที่สุดฉันหลับตายจะพี่หนานฉันไม่ได้ตายโหงฉันหลับตายสภาพฉันไม่ได้น่ากลัวหรอกวันนั้นพี่ธงไม่ได้งานอะไรในไร่เลยคุยอะไรต่ออะไรก็เหมือนคุยคนเดียวก็ไม่ใช่คุยกับใครคนหนึ่งก็ยังสงสัยแกเคลิ้มไปจนเย็นจนถึงได้รู้สึกตัวข้าวที่ห่อมาพร่องไปเพียงเล็กน้อยกับข้าวแหวงแต่ยังเหลือพอให้กินในเพชรที่เล่าเรื่องนี้ก็ถามพี่ธงบอกเรื่องจริงเหรอพี่ธงเนี่ยถึงไม่ค่อยเชื่อแต่ก็ตื่นเต้นดีเอ้ยเขาไปแล้วกูไม่ได้แหกตามึงแล้วหรอกเขาบอกว่าเขารักกูกูเป็นคนมีน้ำใจแต่วาสนาไม่ถึงกันเขาบอกเขาจะรอกูชาติหน้าก็เป็นนั้นว่าชาตินี้พี่ก็ไม่มีเมียอีกตามเคยกูก็ว่าอย่างนั้นคนยังไม่เห็นว่ากูจะเป็นผัวใครได้แต่ผีเห็นมึงอย่าเอาไปเล่าให้ใครฟังนะเขาจะว่ากูบ้าแต่นี่ไงพี่ธงก็ควักหินแบนๆรูปหัวใจออกมาให้คุณเพชรดูมันเป็นหินธรรมดาที่กลมเกลาเป็นรูปหัวใจขนาดนิ้วก้อยเห็นแล้วยังนึกประหลาดใจว่าใครหนอช่างภาคเพียรมาแกะเราจะว่าพี่ธงทำเองก็คงไม่มีฝีมือขนาดนั้นเขาให้กูไว้เป็นของมั่นวะหมายความว่าอีกไม่นานพี่ก็จะต้องตายสิไม่กูยังไม่ตายง่ายๆหรอกเขาบอกว่ากูจะต้องอยู่อายคนไปจนแก่จนกว่าจะหมดกรรมมันแหละคุณเพชรก็ถามตัวเองว่ามันจะจริงหรือไม่ไอ้เรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยมิติพิศวงเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีจิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วอย่างพี่ธงในแกสะอาดบริสุทธิ์ในแง่มุมไหนล่ะผู้หญิงถึงไม่แยแสความเป็นผู้ชายของแกผู้ชายแสนซื่อขยันขันแข็งแต่ปรากฏว่าผู้หญิงอีกโลกหนึ่งกลับโอภาปราศัยแล้วให้ความหวังว่าจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันข้างหน้าเออแปลกดีครับมาฟังเรื่องแปลกๆครับเรื่องเสียงจากป่าช้าที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับคือเป็นเรื่องของคุณบุญศรีคุณบุญศรีเล่าให้ฟังบอกว่าแกอาศัยอยู่ในตัวเมืองบรรยากาศมันแออัดและผู้คนก็พลุกพล่านน่าดูพ่อกับแม่ก็คุยกันว่าถ้าหากว่าบุญศรีเรียนจบแล้วทำงานแล้วจะย้ายไปอยู่บ้านที่ชานเมืองซึ่งพ่อซื้อไว้นานแล้วระหว่างนั้นที่คิดกันว่าจะย้ายไปอยู่บ้านหลังนั้นพ่อกับแม่ก็เวียนกันไปดูแลปัดกวาดอะไรที่เสียจะต้องซ่อมแซมต้องต่อเติมพ่อก็จัดการให้ช่างมาทำให้เรียบร้อยพ่อบอกว่าบ้านหลังที่จะไปอยู่กว้างขวางโอโถงกว่าเก่าอากาศก็ดีกว่ายังเป็นธรรมชาติอยู่มากบุญศรีเองก็เคยไปเที่ยวบ้านหลังใหม่แต่ว่าตอนนั้นจำได้ว่าสักสองปีที่แล้วไม่รู้ว่าตอนที่ย้ายเข้าไปจะเปลี่ยนไปขนาดไหนพอบุญศรีเรียนจบแล้วก็หางานทำได้พ่อกับแม่ก็จัดแจงไปดูฤกษ์ยามที่จะย้ายบ้านให้พระท่านช่วยหาฤกษ์ย้ายให้พระท่านก็ให้ฤกษ์มาเป็นวันเสาร์เวลากี่โมงก็ได้สะดวกแล้วก็ดีทั้งนั้นพอถึงวันย้ายบุญศรีก็เกณฑ์เพื่อนฝูงมาช่วยขนย้ายข้าวของเยอะพอดูต้องวิ่งรถกันหลายเที่ยวทีเดียวส่วนรถบรรทุกที่พ่อจ้างมาก็ขนแต่ของใหญ่ๆไปถึงที่บ้านหลังใหม่นั้นเกือบเย็นจัดแจงลำเลียงข้าวของเข้าไปในบ้านจัดแจงวางให้เข้าที่เข้าทางก็ดึกดื่นเอาการแล้วแต่ว่าบางอย่างก็ยังไม่เรียบร้อยแม่บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนมีเวลาค่อยจัดเก็บเข้าไปให้เรียบร้อยคืนนั้นทั้งพ่อแม่แล้วก็คุณบุญศรีก็เหนื่อยกันสุดๆหลังจากกินข้าวเรียบร้อยก็แยกย้ายกันเข้านอนพ่อกับแม่ก็คงหลับสนิทแต่สำหรับบุญศรีแม้จะเหนื่อยและง่วงเต็มทีแต่ก็ไม่รู้ทำไมตามันแข็งแล้วก็ไม่ยอมหลับสักทีสวดมนต์ก็แล้วอ่านหนังสือก็แล้ว นับแกะก็แล้วแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะนอนหลับได้สักทีตอนนั้นในใจแกไม่รู้คิดยังไงนึกไปถึงเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนก็เลยลุกขึ้นนั่งพนมมือเพื่อขอฝากเนื้อฝากตัวว่าได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วขอให้ช่วยปกป้องคุ้มครองแล้วก็ดูแลให้แกกับพ่อแม่มีความสุขปราศจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงพอภาวนาเสร็จแกก็ล้มตัวลงนอนไม่รู้ตัวว่านอนหลับไปตอนไหนแต่ว่าตื่นเช้ามาหน้าตาแล้วก็สมองปลอดโปร่งมากแม้ว่าจะคิดว่าตัวเองนอนน้อยก็ตามวันรุ่งขึ้นบุญศรีกับพ่อแม่ตัดสินใจออกไปกินข้าวที่ตลาดแล้วก็กะว่าสายๆกลับมาค่อยมาจัดข้าวของให้เข้าที่เรียบร้อยซึ่งระหว่างที่ขับรถออกจากบ้านบุญศรีเองก็เพิ่งจะสังเกตว่าข้างบ้านใหม่นั่นน่ะมีวัดตั้งอยู่แล้วก็บริเวณใกล้กับบ้านใหม่ที่เป็นของตัวเองนั่นน่ะเป็นที่ป่าช้ามีไม้ใหญ่ขึ้นรกเรื้อเต็มไปหมดบุญศรีก็หันไปถามพ่อกับแม่พ่อก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ก่อนที่พ่อจะมาซื้อบ้านหลังนี้อีกแต่คงไม่มีอะไรเพราะเท่าที่พ่อไปมาอยู่เสมอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกไม่ต้องกลัวว่าอย่างนั้นบุญศรีเองแม้จะไม่ใช่คนกลัวผีแล้วก็ไม่ใช่คนขี้กลัวแต่ในใจก็นึกหวั่นๆเพราะว่าห้องนอนของแกนั้นหน้าต่างเปิดออกไปตรงกับป่าช้าพอดีถ้าวันไหนเกิดมีการเอาศพมาฝังหรือทำพิธีอะไรกันแกก็จะต้องเห็นหรือหากเลวร้ายไปกว่านั้นก็อาจจะเห็นผีออกมาเดินขบวนพาเหรดหรือร้องรำทำเพลงกันแค่คิดก็สยิวแล้วแต่ก็ไม่พยายามแสดงความกลัวให้พ่อกับแม่รู้เพราะกลัวท่านจะคิดมากบุญศรีเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ได้2เดือนแล้วความกลัวที่อยู่ในใจก็ค่อยๆคลายหายไปแต่แล้วในคืนหนึ่งที่แกต้องอยู่บ้านคนเดียวพ่อกับแม่ต้องไปงานแต่งงานเพื่อนที่ต่างจังหวัดตอนแรกบุญศรีจะชวนเพื่อนมานอนที่บ้านแต่เพื่อนไม่ว่างก็เลยจำใจต้องอยู่บ้านคนเดียวในบรรยากาศที่เงียบวังเวงแล้วก็เย็นเยือกพิกลประมาณสัก4 ทุ่มเห็นจะได้แกก็เข้านอนก็สวดมนต์ไหว้พระไปตามปกติขณะที่กำลังหลับตาแกก็ได้ยินเสียงร้องคล้ายๆกับผู้หญิงร้องโหยหวนเหมือนเจ็บปวดมากตอนนั้นคิดว่าบ้านที่อยู่ถัดไปนี่เขาทะเลาะกันหรือเปล่าแต่เมื่อลุกขึ้นไปก็มองเห็นบ้านหลังนั้นปิดไฟเหมือนไม่มีใครอยู่ในบ้านแกก็เดินกลับมาที่เตียงกำลังจะขึ้นนอนก็ได้ยินเสียงนั้นลอยมาอีกทีนี้เริ่มกลัวขนแขนเริ่มลุกแล้วใจคิดว่าคงไม่มีอะไรแต่อีกใจก็คิดว่าเสียงที่ได้ยินมานั้นลอยมาจากป่าช้าข้างบ้านแน่ๆแกก็ไม่กล้าเดินไปมองที่หน้าต่างรีบวิ่งขึ้นเตียงแล้วคลุมโปงเลยพยายามอุดหูตัวเองแต่ว่าเสียงนั้นก็ยังลอยลอดเข้ามามันทั้งแหลมและเย็นในแก้วหูแกก็พยายามสวดมนต์แล้วก็กำพระที่แขวนคอไว้นั่นจากนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองเผลอหลับไปตอนไหนรู้แต่ว่าตื่นมาตอนเช้าก็เจอพ่อกับแม่แล้วแกก็ตัดสินใจไม่เล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟังเพราะว่ากลัวท่านจะกลัวแล้วก็กลุ้มใจหลังจากนั้นมาไม่กี่เดือนที่บ้านก็ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่และน่าแปลกมากที่ต่อจากนั้นมาเสียงร้องโหยหวนจากป่าช้าแบบคืนนั้นก็ไม่มีให้ได้ยินอีกเลยครับไอ้เรื่องประสบการณ์เสียงแปลกๆเนี่ยมีประสบการณ์หนึ่งที่คุณสมทรงบอกว่าไม่อาจจะลืมเลือนได้เป็นความทรงจำที่น่าจำเหลือเกินสำหรับแกคุณสมทรงไม่เคยลืมว่าเมื่อตอนอายุได้สัก15เนี่ยแกต้องย้ายไปอยู่บ้านคุณตาที่ปากน้ำสมุทรปราการแล้วก็ต้องย้ายโรงเรียนด้วยสาเหตุที่พ่อกับแม่แยกทางกันสมทรงเป็นลูกสาวคนเดียวเลือกที่จะอยู่กับแม่ก็เลยต้องไร้เหตุไปอยู่กับคุณตาเป็นการชั่วคราวรอจนกว่าแม่จะหาบ้านใหม่สำหรับแกกับแม่ได้ตอนนั้นในความรู้สึกของเด็กสาววัย15สำหรับสมทรงแล้วถือว่าโชคดีมากเพราะไม่รู้สึกอะไรมากกับคำว่าบ้านแตกเพราะว่าตลอดเวลาที่เกิดเรื่องราวอะไรพ่อกับแม่ก็จะพูดกับแกเสมอทุกๆเรื่องพ่อกับแม่ไม่เคยปิดบังเมื่อท่านทั้งสองจำเป็นต้องเลิกจากกันสมทรงก็เข้าใจเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าที่จะต้องมาฝืนอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุขสมทรงมาอยู่กับคุณตาในช่วงปิดเทอมคุณแม่ก็วุ่นวายทั้งหาบ้านใหม่แล้วก็หาโรงเรียนใหม่ให้กับสมทรงส่วนสมทรงเองก็ต้องปรับสภาพเยอะมากเพราะความที่เคยอยู่แต่ในเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่เมื่อต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านสวนมีคลองไหลผ่านจะออกไปไหนทีก็ต้องนั่งเรือไปแล้วก็ไปต่อรถอีกทอดนึง แม่ก็รู้ว่าสมทรงเหงาท่านเองก็พยายามพาไปเที่ยวซื้อข้าวของในวันที่แม่หยุดงานแต่แม่ก็อยู่กับสมทรงไม่ได้ตลอดกับคุณตานี่ท่านค่อนข้างดุคุณตาเป็นคนนิ่งเสียงดังมีสายตาที่ดุดันสมทรงเองเมื่อแรกๆเข้ามาอยู่ก็กลัวเหมือนกันแต่เมื่ออยู่ไปเรื่อยๆก็เริ่มชินแล้วก็เห็นว่าคุณตาไม่ใช่คนดุแม้แต่น้อยเพียงรูปลักษณ์ของท่านเท่านั้นที่แสดงออกมาแล้วเหมือนเป็นคนดุโรงเรียนปิดเทอมอยู่เกือบ2เดือนสมทรงก็เที่ยวเล่นไปตามประสาแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าออนบ้านน้องออนอยู่ตรงข้ามกับบ้านคุณตาเมื่อว่างจากงานบ้านออนจะพายเรือมาเที่ยวเล่นในบ้านคุณตาบางครั้งออนก็จะ ชวนไปเที่ยวในตลาดและบางครั้งก็มักจะพาไปไหว้พระที่วัดเก่าริมน้ำและที่นี่เองที่แกได้พบกับเรื่องราวที่ประหลาดที่สุดในชีวิตก็ว่าได้แกเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีมากมายแต่ว่าตัวเองไม่เคยเจอเมื่อใครถามว่ากลัวผีไหมแกก็จะรู้สึกเฉยๆจนเมื่อตัวเองได้พบกับตัวเข้าทีนี้เลยรู้แล้วว่าทำไมคนถึงได้กลัวผีกันนักหนาแกไปกราบพระที่วัดโบสถ์ริมน้ำกับออนสองคนก่อนไปก็บอกคุณตาว่าจะไปวัดบ่ายจะกลับคุณตาก็บอกว่าให้ระวังตัวให้ดีพายเรือไประวังด้วยนะแกก็นั่งเรือไปกับออนโดยออนเป็นคนพายส่วนแกนะนั่งชมวิวไปเรื่อยๆออนถามว่าสมทรงนะว่ายน้ำเป็นไหมสมทรงก็เลยคุยอวดว่าฉันเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนเชียวยังจำได้อีกว่าออนบอกว่าขี้โม้ก็เลยบอกว่าถ้ามีเวลาแล้วจะมาว่ายน้ำแข่งกันก็ได้ว่างั้นไปถึงที่วัดตอนสายๆในวัดเงียบแล้วก็สงบมากสมทรงไม่รู้ว่าที่วัดนี้เขามีพระจำวัดอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นจากท่าน้ำแล้วก็เดินเข้าไปในโบสถ์ไม่เห็นพระสักรูปหนึ่งสมทรงก็กระติบถามออนว่าวัดนี้ไม่มีพระหรือออนบอกไม่มีวัดนี้เป็นวัดร้างแต่ชาวบ้านแถวนี้ชอบมาไหว้พระประธานในโบสถ์เพราะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านแถบนี้นับถือมานานสมทรงก็เข้าไปไหว้พระกับออนจากนั้นก็ออกมาเดินชมบริเวณรอบๆออนบอกว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนหรือว่าเย็นๆโผล่เพลนี่ออนไม่กล้ามาคนเดียวหรอกเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าผีดุสมทรงก็หัวเราะเพราะจะเป็นไปได้ยังไงในวัดจะมีผีได้ยังไงออนก็บอกว่ามีคนเขาพูดกันมากเจอกันมาหลายคนแล้วนะแต่ว่าสมทรงก็ไม่เชื่อออกจากวัดเกือบบ่ายสามออนเป็นคนลงไปเอาเชือกผูกเรือออกสมทรงเองตามไปทีหลังแต่ว่าระหว่างที่แกกำลังก้าวขาลงไปในเรือแกก็ได้ยินเสียงร้องเรียกเสียงนั้นแว่วมากแผ่วแผ่วแหบแผ่วเหมือนเปล่งออกมาอย่างไม่มีแรงสมทรงก็หันไปถามออนว่าเรียกฉันเหรออ่อนก็สายหน้าตอนนั้นสมทรงเริ่มนึกระแวงแล้วหรือว่าผีจะดุจริงก็หันไปมองที่โบสถ์อีกครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรก็เลยก้าวขาลงไปนั่งในเรือออนทำหน้าที่พายเรือเหมือนเดิมแต่ระหว่างที่เรือกำลังจะออกจากท่าวัดนั้นแกก็ได้ยินเสียงแว่วร้องเรียกอีกทีนี้ทั้งแหลมทั้งพร่าแหบแกก็หันไปมองที่โบสถ์อีกก็ไม่เห็นมีอะไรแต่เมื่อหันหน้าออกสู่คลองบรรยากาศรอบๆ เริ่มมืดครึ้มลงอย่างรวดเร็วลมที่ไหนไม่รู้พัดกันโชกมาออนก็บอกว่าให้จับเรือแน่นๆระหว่างนั้นแกก็ยังได้ยินเสียงแว่วจากในวัดริมน้ำอยู่ออนก็พยายามพายเรือจนมาถึงบ้านโดยระหว่างนั้นไม่มีใครพูดอะไรเมื่อถึงบ้านออนถึงได้บอกกับสมทรงว่าเสียงแว่วที่ได้ยินน่ะเป็นเสียงของผีที่สิงอยู่ในบริเวณวัดแล้วก็เป็นลมพายุที่พัดมาอย่างแรงก็คงจะเป็นเพราะอำนาจมืดของผีตอนนั้นออนยังบอกอีกว่าที่ไม่บอกกับสมทรงตั้งแต่ที่แรกก็เพราะเกรงว่าจะกลัวว่าอย่างนั้น